مد هامل فقه غير فقيه، ومن لم ينفعه علمه ضره جهله. اقرأ القرآن ما نهاك، فإن لم ينهك فلست تقرأه. عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، بابا سلكين صحابي، rivayet eylemiş. Tabarani bize naklediyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Nubbe hamili fıkhın gayru fakihin" buyurmuş. Nice bilgi taşıyan insan vardır ki aslında kendisi bilgili değildir. Hamili fıkh, fıkhın hamili. Fıkh demek bilgi demek. Yani akla zekaya dayanan böyle derin bilgi manasına geliyor. Onun için dinimizin inceliklerini, ibadetlerimizin inceliklerini anlatan bilgiye de fıkıh diyoruz biz. O fıkıh sahibi insana da fakih denir. Yani dinde bilmesi gereken doğru bilgileri bilen kimse denir. Burada Peygamber Efendimiz diyor ki nice ilim taşıyıcısı vardır ki hamili fıkıh, yani hamili ilim demek. Nice ilim taşıyan kimse vardır ki ama kendisi gayrı fakihin, alim değildir kendisi. Bu sözün manası ne? Yani bazı insanların söylediği sözler dudaklarından gönüllerine inmemiştir. Sadece dillerinde vardır, gönüllerine girmemiştir o sözler. İlmi taşıyor, yani ilim var kafasında. Sorduğun zaman da söylüyor, çıkıp konuşuyor, gönül kapkara. Gönlü nasipsiz. Onun için eskiler ilmi ikiye ayırmışlar. Bir ilmi kal demişler. Kale kile diye oradan buradan nakledilen, sözle söylenen, dille ifade edilen ilim. Bir de hal var bunun karşılığında. O ilim ile amel edip kendi üzerinde insanın onu tatbik etmesi. Şimdi ben biliyorum ki yalan söylemek kötü. Kürsüye çıktığım zaman da söylüyorum. Başkasına da nasihati çekiyorum ama kendim yalan söylüyorum. Ne oldu? İşte bu hadisin hükmü içine girdi insan. Bilgi var, bilgiyi taşıyor kafasında ama kendisi o bilgiyle mücehhez değil. Kendisini yapmamış, düzeltmemiş, tanzim etmemiş o bilginin üstünde. Şimdi bizim çocuk mektepte okuyor, sınıfa girdi hocalar diyor, ellerinizi havaya kaldırın. Herkes ellerini kaldırdı. Ceplerini aramaya başladılar. İşte kim sigara içerse yakalamışlar, cezalandırmışlar. Belki yok ama yani onun için bu aramayı yapıyorlar. Yalnız bizim çocuk diyor ki, kendileri içiyorlar diyor, bizim yani talebelere sigara içmesin diye böyle baskı yapıyorlar diyor. Olur mu? Yani kendisi içip dururken talebenin karşısında hocayı bilmem ne diye tüttürürse o talebeye içmeyi nasıl der insan? Eğer kötü bir şeyse sen de içme. İyi bir şeyse talebeye de mani olma. İyi bir şey olmadığı ortada çünkü talebeyi takip ediyoruz. Aman içmesin, şey yapmasın, sıhhati bozulmasın diye. Peki bunun kötü olduğunu biliyorsun da sen niye içiyorsun? İşte bu hadis-i şerifin bir misali. Hamili fıkıh. Sigaranın kötülüğüne vakıf fakat gayru fakih. Onun ilmiyle mücehhez değil. Hepimiz öyleyizdir. Yani Allah bizim içimizdeki bu tezatlı, acayip durumu silsin, götürsün, idare etsin. Hepimiz böyleyiz. Sigara içenleri ayıplamak bakımından demiyorum. O sigara da öyle, biz başka bir şeyde öyleyiz. Mesela kızgınlığın kötü olduğunu biliriz, tarlayı veririz. Efendim merhametin iyi olduğunu biliriz, merhamet etmeyiz. Dervişliğin efendim iyi geçim olduğunu biliriz, kardeşe karşı mütevazı olmak, onun hizmetine koşmak olduğunu biliriz. Etrafımıza kan kustururuz mesela. Yani hep başkasına bakmaktan kendi kusurlarımıza bakmamız daha uygun. Nice insanlar vardır ki ilmi taşırlar ama kendileri alim değillerdir. Bu iyi bir şey değil. İnsan ilmiyle amil olmalı. O ilmiyle amil olmadığı zaman o ilmiyle mesul olacak insan. Sen bunu biliyorsun da niçin tatbik etmedin diye kıyamet gününde kendisine sorulacak. Ve Kur'an-ı Kerim'de böyle bildiği şeyi etmeden, bildiğiyle amel etmeyen insanları Cuma suresinde çok kötü bir şeye benzetiyor Allah-u Teala Hazretleri. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Mefelün lezine hummilü tevrate sümmelem yahmiluha. Kendilerine Tevrat indirildiği halde, onun ahkamı kendilerine yükletildiği halde, onunla amel etmeyen insanlar, Tevrat ile amel etmeyen, Tevrat'ın içindeki ahkamı tatbik etmeyen, yan çizen kimseler, kemeselin himari yahmuli esara, bir merkebe benzerler ki sırtına eşek, sırtına kitaplar yükletilmiş gidiyor. Sırtında kitap var yük olarak ama kendisi merkep, insan olamamış yani. Sırtında kitap var, yani buna alim diyebilir miyiz bu merkebe biz? Sırtında çeşit çeşit bilgileri ihtiva eden kitaplar var ama o merkeplik baki. Onun için bundan hepimize çok büyük dersler çıkıyor. Bildiğimizi tasdik edeceğiz. Bildiğimiz ile amel edersek Allah-u Teala Hazretleri bize bilmediğimiz hayırların kapılarını açacak. Bilmediklerimizi öğretecek. Sen şimdi sana emrolunan şeyi yap, ondan sonra bir başka kapı açın. Daha ne kadar büyük lütuflar, izzetler, nimetler varmış diyeceksin. Onu tasdik et, bir kapı daha açılacak. Onu tasdik et, bir kapı daha açılacak. Sen olduğun yerde durmuşsun tembel, yürümekten vazgeçmişsin, terakkiden vazgeçmişsin. Sadece durunca da küflenir. Su durduğu zaman sürahinin içine su koyuyorsun, bir hafta ellemedin mi yemyeşil oluyor. Akacak. Aktığı zaman, hareket ettiği zaman, yürüdüğü zaman fayda var. Vücut bir ay kıpırdamadığı zaman kemikler kireçlenmeye başlıyor. Eklemler kıpırdamamaya başlıyor. Harekette bereket var. Onun için insan bildiğini tatbik edecek, daha ileriye gidecek. Oralarda bir takım şeyler elde edecek, daha ileriye gidecek. Böylece kemal noktasına ulaşacak. Olduğu yerde durursa yazık. Yani olduğu yerde durmak bile ziyandır. Onun için Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyurdu ki men istavfa yevmâhu fezve mazlumun. İki günü aynı olan, misali olan ziyandadır. Aldanmıştır. Demek ki ikinci gün birinciden daha iyi muhakkak olmalı. Ne kadar önemli. Bu hadis-i şerifi hiç hatırımızdan çıkartmayalım inşallah. Ben de siz de çıkartmayın. Ve men lem yenfa'hu ilmuhu darrahu cehduhu. İlmi kendisine fayda vermeyen kimseye ne olur? Darrahu cehduhu. Cehaleti zarar verir bu sefer. İlmi fayda vermiyor. İlmiyle amil değil. İlmi fayda vermeyince ne olur? Durur mu öyle? Hayır. Bu sefer cehaleti ona zarar verir. Cehaleti onu zarardan zarara uğratır. İkra'il Kur'ane manehake. Kur'an-ı Kerim'i oku. Manehake seni kötülüklerden alıkoyduğu müddetçe. O tarzda oku. Yani demek istiyor ki Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i oku, o seni kötülüklerden men eder. Yalan söylemekten, tembellikten, gafletten, efendim zekat vermemekten, yardım etmemekten, merhamet etmemekten, zulüm yapmaktan, neyse men eder. Ve illem yenheke, eğer seni men etmiyor ise فَلَسْتَ تَقْرَعُهُ O zaman sen onu okumuyorsun demek. Okuyorum, men etmiyor. Okuyorsun, yine eski hamam, eski tas devam ediyorsa demek ki sen de okumuyorsun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben söylemiyorum. Ve eğer Kur'an-ı Kerim, o zaman Kur'an-ı Kerim okumaktan mıdır? Her zaman soruyorum Efendimiz'e. Neydi Resulullah? Cevabı şu, ne kadar Kerim okumaz mısın? Resulullah'ın yani ne yapmış? Resmen Kur'an olmuş. Şimdi gereği gibi. Kim gönderildi Resulullah Efendimiz? Allah-u Teala Hazretleri'ne bildirmek için. Ey insanlar, bu modelde şu şekilde bize numune-i kamili elçi olarak çalışın. Yani ayak uydurmaya için Resul olacağız. Resulullah Kur'an'ın içinde demek ki Kur'an-ı Kerim okur. Pakistan'ın bir şahı Kur'an okurmuş. Kur'an-ı Kerim okurken babası geçiyor. Allah okuyup duruyor. Evlen bir soru gibi ama yani Kur'an-ı Kerim manasını kuvvet içine sindirmeye çalış. Kur'an-ı Kerim aslında senin tüylerin diken diken olacak. Cehennemden söz kelimesini. İngilizce hiç önem vermemişiz de ondan şeye kadar geldik. Ve Arapça, Allah-u Teala Allah, Arapça hiç içimizde bir şey kullanmıyor. Ne kadar ama bir kadar güzel konuşur. Yani dilimizde pek çok kelime atlı büyüklerimiz demişler. Onları kullana hepsi şimdi istasyon, transfer, köy, yemek içmekle gelen gelmiş. Onları öğrenmişiz. Kur'an-ı Kerim onu öğrenmemişiz. Peki, şimdi bir an hikmeti, madem ki Yunan felsefesinde oku. Madem İngilizceyi okudun, gel Arapçayı da oku bakalım. Kuş tek kanatlı uçar mı? Efendim, işte İngilizce'de şey var. Teknolojik şeyleri öğrenmek için bu dili öğrenmek lazım. Gel Arapçayı da öğren, hem teknolojiyi öğren, hem imanı öğren. İmanın ile bak ne kadar kamil insan olursun. Kuş iki kanatlı olduğunu uçar, göklere yükselir gider. Ama tek kanatlı kuş çırpınır olduğu yerde döner. Kanadının birisine bir zarar geldi mi, gökte bile olsa aşağı düşer. Onun için biz en çok zararı oradan şey yapıyoruz. İnsan ne kadar çok dil bilirse o kadar kişi olurmuş. Kaç dil biliyorsun? Hiç. Bir Türkçe bilirim o kadar. Olmadı. Şimdi bakın Avrupa'dan gelmiş insanlar mesela benim edebiyat fakültesindeyken okurken bir hocam vardı. Bildiği dilleri size sayayım. Kendisi Almandır. Almancayı bilmesi normal. Fransızca bilirdi. İngilizce bilirdi. Yunanca bilirdi. Latince bilirdi. Arapça bilirdi. Türkçe bilirdi. Farsça bilirdi. İspanyolca bilirdi. Rusça'ya çalışıyordu. Belki daha başka diller de vardı. Nasıl bilirdi? Farsça neşriyat vardı. Arapça kitap neşretmişti. İngilizce kitabına mukaddime yazardı. Yani öyle biliyorum deyip geçmek değil, iyi bilirdi. Onlar o kadar böyle çalışır bilirlerse, biz de olduğumuz yerde sayarsak, biz onlara nasıl geçeceğiz? Onlara nasıl galip geleceğiz? Ve اِعِدُّ لَهُمْ اَسْتَطَعْتُمْ مِنْ كُوْوَةٍ وَمِنْ رُبَاتُ الْخَيْرِ Gücünüz yettiği kadar onlara karşı güç kuvvet hazırlayın diye ayeti kerimemize emrediyor. Harp silahı da hazırlayacaksın. Kültür sahası da bir harp sahası. O bu kadar bilgiyle Arapçayı senden iyi bilince, Farsçayı senden iyi bilince seni aldatmasın da biliyor. Senin karşında bir ayet okusa, filanca kitap şöyle yazıyor dese, senin o Arapça ibareden haberin yok, o kitaptan haberin yok, o müellisten haberin yok. Onun için durur kalırsın. Sen ondan daha üstün olacaksın. Gücün yettiğince ondan ileri gideceksin ki onu yenmek mümkün olsun. Demek ki bir kere oradan kaybediyoruz biz. Dil bilmezlikten kaybediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini onun için öğrenemiyoruz. Tercümeden başlayıp öğrenmek istiyoruz biraz. Bir iki okuyoruz, o da sıkılı veriyoruz, kalıyor. Beşikten mezara kadar olduğuna göre ilim, demek ki Arapçamızı ilerletmeye çalışacağız. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i, hadis-i şerifleri öylece inşallah daha iyi anlamak imkanı olur. Gelelim öbür hadis-i şerife. Bu hadis-i şerif çok önemli. Bunu hiç hatırımızdan çıkartmamak için bir kere daha manasını söyleyeyim. Nice ilim yüklenmiş kimse vardır ki kendisi alim değildir. Bir kimse ki ona ilmi fayda vermez, cehaleti zarar verir. Kur'an'ı seni kötülüklerden men ettiği müddetçe oku. Eğer seni kötülüklerden men etmiyorsa sen onu okumuyorsun demektir. Şimdi burada ben bir şeyi işaret etmiştim. Onu şerhe bakmadığımız için öbür hadis-i şeriften atladık. Şimdi ilmi ile insanın amil olması, ilimle ilgili hadis-i şerif geçmişti ya demiş, bize ilim yüklü kimseler vardır ki kendisi alim değildir. İlmi zarar fayda vermezse insana cehaleti zarar verir. Kur'an'ı oku, Kur'an sana yaptıklarından, kötülüklerden seni men ederse okumuş olursun. Eğer men etmezse okumamış demeksin dedi ya. Burada izahta diyor ki, birisi ashab-ı kiram arasında bazı mücadeleler, bir takım ihtilaflı şeyler olmuştu. O zaman Hazreti Ali Efendimiz'e demiş ki, E Talhatu ve Zübeyr'ü kâna alâ batılın. Talha ve Zübeyr batıl üzerindeler miydi? Talha ve Zübeyr aşere-i mübeşşereden. Yani hayatındayken cennetlik oldukları Resulullah tarafından kendilerine müjdelenmiş bahtiyarlardır. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz'e bir şahıs, Talha ve Zübeyr yanlış yoldalar mıydı? Yani onlar bir tarafı tutmuşlardı. O zaman onların bulunduğu yer yanlış mıydı? Olabilir mi? Cennetle müjdelenmiş iki kimse böyle olabilir mi? Şimdi bakın Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözde cevabı şaheser bir cevaptır. Ve yani büyük ansiklopedilerin başına yazılacak bir sözdür. Ne diyor? Ya haza, ey filanca, innehu melbusun aleyke, sen bu işi karıştırıyorsun, iyi düşünemiyorsun. İnnel hakka la yu'rafu bir rical, hakikat adamlarla bilinmez, adamlarla ölçülmez. İ'rifil hakka ta'rif ehlehu, sen önce hakkı bil, tanı, kimin hak ehli olduğunu o zaman iyi bilirsin. Bu o kadar büyük bir sözdür ki, bir kere daha söyleyeyim. La yu'raful hakku bir rical. Hakikat adamlarla bilinmez. Yani filanca adam şöyle yaptı, binaenaleyh hak öyle olsa gerek. Olmadı. O adam iyi bir kimse bile olsa senin metodun yanlış. Öyle olmayacak. Ya i'rifil hak. Önce hakkın ne olduğunu öğren. Hakkı öğren. Gerçek nedir? Hak nedir? Onu öğren. O zaman ta'rif ehlehu, kimin hak ehli olduğunu, kimin batılda olduğunu o zaman iyi bilirsin. En büyük ilmi kaidedir bu. Şimdi mesela falanca zatın hürmet ettiği filanca kimse şöyle bir şey yapmış. Ben de onu aynen yaparım. Olmaz. Onun yapmasında çeşit çeşit sebepler vardır, mazeretler vardır, hikmetler vardır, düşündüğü başka şeyler vardır. O şartlar onu öyle yapmayı gerektirmiştir. Sen onun yaptığı şey doğru mu değil mi? Önce onu öğren, o yaptı diye o işi yapmaya kalkışma. Şimdi biraz daha bir adım daha öteye gidip de misalle söyleyeyim. Efendim falanca zatın şeyhi sigara içermiş. Şeyh sigara içer mi bilmem, karışmam bana ne. Yani benim ne haddime, kimsenin işine karışmam. İçermiş. Şimdi o zaman şeyhim içiyor diye ben de içmeye kalkarsam olmadı. Sigara içmek doğru mu, yanlış mı? Önce onu öğren. Doğru değilse yapma. Onun yapmasında bir başka şey vardır. Bir başka bilmediğimiz esrarengiz bir başka şey vardır. Sonra onu da oradan gerçek göstermeye çalışma. Buradan çok mühim şeyler, ihtilaflar çıkıyor yani cemiyetler içinde. O halde biz de ne yapacağız? Önce İslam'ı güzelce öğreneceğiz. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in Allah şefaatine bizden nail etsin. Mübarek hakikaten öyle bir söz söylemiş ki önce hakikati öğreneceğiz. Yani İslam nedir? Hak yol nedir? Ayetler, Kur'an-ı Kerimler, hadis-i şerifler bize hangi ışığı yakıyor, neyi gösteriyor, neyi yapmamızı emrediyor, neyi yapmamamızı emrediyor. Bunu iyice öğreneceğiz. Ondan sonra onun bunun söylediği sözün doğru mu eğri mi olduğunu anlarız. Çünkü herkes bir şey söylüyor. Herkes de sözünü Kur'an'ı hadise dayandırmaya çalışıyor aldatmak için. Efendim işte şu yasak değilmiş de bunun mahsuru yokmuş da şu şöyleymiş de sen kalbe baksan da bakmak lazımmış da filan. Herkes tutturmuş bir yol, ona bahane arıyor. Onun da şimdi tek tek şeyini söylesem, misallerini söylesem, misal söyleyince tabii bazı kimselere dokunabilir. Misal söylemeyeceğim ama herkes bir şey söylüyor din namına. Çıkıyor yüksek yüksek yerlerden bir şeyler söylüyor. Hangisi doğru? Filanca adam çok bilgilidir de, çok yüksektir de, rütbesi şöyledir de, efendim mevkii böyledir de, binaenaleyh herhalde onun dediği doğru. Yanlış. Yanlış, senin düşünce tarzın yanlış. Önce hakikati öğren, bakalım kimin hakkı söylediğini o zaman anlarsın. Belli olmaz, bakarsın küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur. Küçücük bir çocuk hakkı söylüyordur. Ötekiler hepsi başka bir sebeple yanlış bir şeye alet oluyorlardır. Çok mühim bir kaide bu. Allah-u Teala bize hakkı hak olarak gösterip ona uymayı bize ihsan eylesin. hak neyse onu böyle ayırt etmek çok mühim bir şeydir. Bak Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vasfı, sıfatı nedir? Ömer el-Faruk. Ömer el-Faruk. Faruk ne demek? Hak ile batılı hemen ayırabilen, tespit edebilen. Şu doğrudur, bu yanlıştır diye hemen karar verebilen. Allah bize bu hakkı batılı, hakkı hak olarak görüp ona uymayı nasip etsin. Batılı batıl olarak görüp ondan uzaklaşmayı bizlere ihsan eylesin. Bu devrin fitnelerinin en büyüklerinden birisi budur. Birçok şey hak gibi gösteriliyor ve Müslümanlar aldatılıyor. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi Müslümanların Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmasıdır. Başka hiçbir çaresi yok. Onun rütbesine, belkinin unvanına vesaireye bakmayacağız. O profesörmüş, ötekisi bilmem neymiş. Önce Kur'an'ı alacağız, okuyacağız. Var mı mealleri? Var. Var mı tefsirleri? Var. Var mı Resulullah'ın hadis-i şeriflerini anlatan kitaplar? Var. Gayet güzel, dosdoğru anlatan kitaplar var. Oku. Allah-u Teala Hazretlerinin yetiştirdiği nice büyük alimler gelmiş geçmiş. Biz ayağının tozu toprağı olamayız. Onların şeylerini oku. Ondan sonra bugün birçok insan var. Yüksek yüksek yerlerde çıkıp çıkıp laflar söylüyorlar. Onlardan hangisinin doğru söylediğini, hangisinin eğri söylediğini o zaman anlarsın. Bak şu gerçeği söylüyor dersin, bu yanlış dersin. Piyasada satılan bir malı sen biliyorsan, maldan anlarsan dersin ki bu fiyat pahalı. Buraya etiketi böyle koymuş ama bunun içinde şu katışıklık var, binaenaleyh bu kumaş bu kadar etmez. Şu daha iyi, bak ucuz ama daha iyi dersin ama maldan anlamazsan seni aldatırlar. Ucuz bir şeyi efendim süsleyip büyük bir mağazada çok pahalı bir fiyata satabilirler. Aynı şey çok daha ucuz olarak başka bir yerde bulunabilir. Onun için maldan anlayacağız. Yani ilk önce hakikati bileceğiz. Ondan sonra kimin hak ehli olduğunu bileceğiz. Bunun için de Kur'an'a ve sünnet-i seniyyeye sarılacağız. Peygamber Efendimiz bir keresinde buyurmuşlar ki sallallahu aleyhi ve sellem, ileride karanlık gece parçaları gibi fitneler olacak. Karanlık gece parçaları gibi ne demek? Yani karanlıkta insan önünü arkasını görmez, sağını solunu görmez. Çukur mu, tepe mi, önünde taş mı var? Takılır, düşer, gidemez, ilerleyemez. Gideceği yeri bulamaz. Işık lazım insana. Karanlık, karanlık kötü bir şeydir. Karanlıkta bir şey yapılmaz. Işık lazım, nur lazım insana. Diyorlar ki ashab-ı kiram rızvanullahi aleyhi ecmaîn, ya Resulallah biz o zamana erersek ondan kurtuluşun çaresi nedir? Ne yapmamız lazım? O zaman Peygamber Efendimiz onlardan kurtuluş çaresi olarak Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri zikrediyor. Kur'an'a sımsıkı sarılır. Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılırsa insan o Allah'ın kopmayan sapasağlam ipidir. İnsanı hidayete götürür. Çeker, kurtarır, çukurdan çıkarır. Resulullah'ın sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılırsa insan çeker, kurtulur. Ondan başka yollara saparsa o tevillerin, o tefsirlerin, o izahların sonu gelmez. İnsan adım adım sapıta sapıta ibreyi döndüre döndüre İslam'dan 180 derece öteye döner, farkına bile varmaz. Bizim dinimizi koruyan kollayan nedir? Allah-u Teala Hazretlerinin kelam-ı kadimi ve Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesidir. Bunları kaldır, hele hele sünneti kaldır, İslamiyet gider. Çünkü Kur'an-ı Kerim anayasa gibidir. Belli miktarda sayfaya sahip bir kitap. Onun teferruatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 senede fil fiil yaşayarak insanlara öğretti. Namaz kılın diyor Kur'an-ı Kerim. Namazın nasıl kılacağını nereden öğreneceğiz? Kur'an-ı Kerim'de işte secdede 33 defa, işte 3 defa Subhane Rabbiyel Ala de filan diye söylemiyor. Namaz kılın diyor sadece. Biz o namazın öteki teferruatını kimden öğreniyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Onun için bir kimse size sünnet-i seniyyeyi küçültücü söz söylerse, sünnet-i seniyyeden uzaklaştırmaya çalışırsa, bilin ki dininizi yıkmaya çalışıyor. Çünkü teferruatı bilmeyince insan asıllarda da şaşırır, sapıtabilir. Onun için ona sarılacağız. Allah-u Teala Hazretleri bizi sünnet-i seniyyeye sımsıkı sarılan kimselerden eylesin. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş ki, benim ümmetim tabii kıyamet vakti yaklaştığı zaman, ahir zaman olduğu zaman insanlar şaşıracak, sapıtacak, bozulacak. Çeşitli fitneli fesatlı işler ortaya çıkacak. Ümmetimin bu fesada uğradığı zamanda kim benim sünnetime sarılırsa Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti. Benim ümmetimin fesada uğradığı o devirde kim benim sünneti seninle sarılırsa felehu ecru mi'eti şehid. Ona 100 şehidin sevabı var. 100 şehidin sevabı var. Bir şehit olmak insana yeter zaten. İnsan bir kere şehit oldu mu cennet ile müjdeleniyor. Bir tane şehit olmak, bir kere şehit olması insanı zaten bahtiyarların en bahtiyarı haline getiriyor. 100 şehit sevabı var. Ne demek? Yani şehitlerin de 100 kat fazla katında daha yüksek bir ecre nail olacağını gösteriyor. Gel de şimdi sünnet-i seniyeye sarılma. Gel de Resulullah'ın sünnetinin kulu kölesi olma. Gel de onun sünnetinden bir şeyi böyle çiğnenmesine razı ol. Bu hadis-i şerif karşısında. Allah-u Teala Hazretleri bizim gözümüzü açsın da neye sarılacağımızı iyice göstersin.